طيب ساسبس العلامة أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أميليزه كما الرق والعبودية أتوموا kwa hakika ni utumwa wa moyo. Utumwa kwa hakika ni utumwa wa moyo, yani hakuna utumwa ambao utakuwemo wewe, ima utumwa wa kaburi au utumwa wa mwezi au nyota, isipokuwa baada ya kuwa umekipenda katika moyo kile kitu ambacho unakinyenyekea. Lazima ukipende katika moyo. Kwa moyo ndio unaanza kufisiri kwanza. Asema famastaraqa alqalb wasta'badahu falqalbu 'abduhu. Kile kitu ambacho moyo umekifanya au kime, yani kile kitu ambacho kimeufanya moyo kuwa mtumwa wake, basi huyu moyo wako huu ndio mtumwa wa hicho kitu. Moyo wako ndio mtumwa wa hicho kitu. Na akasema falhurriya hurriyatul qalb, falhurriya hurriyatul qalb, vile vile uhuru ni uhuru wa moyo. Uhuru ni uhuru wa moyo. Moyo wako ukiwa huru, basi wewe umekuwa huru. Na hapa ndipo inapokuja nafasi ya iman, nafasi ya iman taban. Kwa maana ya ujumla kabisa tunaweza tukasema uhuru maana yake, uhuru maana yake rafu siyadati linsan. Taban hii tunakuja katika maana ya kisheria, maana ya kisheria, maana ya kisheria kwamba uhuru maana yake rafu siyadati linsani ani linsan. Mtu kuwa huru maana yake ni kuondosha ubwana wa mtu kwa mtu. Rafu siyadati linsani ani linsan ni kuondosha ubwana wa mtu kutoka kwa mtu. Au rafu siyadati linsani ani lmakhluq, kuondosha ubwana wa mtu kutoka kwa viumbe, kiumbe yote, yani awe binadamu awe nani, kuondosha ubwana wa kiumbe kwako, yani unajiondoshea ubwana wa kiumbe chochote katika nafsi yako, hakuna bwana aliyoko juu yako katika viumbe. Wazi, illa siyadatu Allah azza wa jalla, isipokuwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa uwe chini ya utumwa, uwe mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi. Idhan maana yake sasa, maana yake ni kwamba kuwa huru maana yake ni mtu kuwa huru na hofu. Huna unayemwogopa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, huna unayemwogopa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Taban hofu iko ya namna mbili, kuna khaufu tabii na khaufu al-ibada. Beleza katika vitabu vya tauhid, kuna khaufu ya kikawaida, yani tukitapozungumza khaufu hatuzungumzi khaufu ya kikawaida, na khaufu ya kikawaida inamegawanyika vile vile. Kuna khaufu ya kuogopa simba, hii khaufu ya kibinadamu ya kawaida, lazima uogope simba. Kuna khaufu ya kuogopa simba, kuna khaufu ya kuogopa kuibiwa, kuna vibaka wanaiba, hii hofu ya kawaida. Kuna weka mageti, unaweka milango, hii ni hofu ya kibinadamu ya kawaida. Na kuna hofu ya kiibada, ambayo hii ni hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Kwa hiyo huruhusiwi kuogopa hii hofu ya ibada zaidi ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndiye anaweza akakudhuru madhara, mfano ya kukufisha au ya kukupa ajali, kusababishia ajali, bali hata hizi hofu nyingine za kikawaida, ukuogopa mwizi, ukuogopa simba, uamini kwamba hawezi akakudhuru kama Allah hajataka, kama Allah hajataka. Kwa hiyo al-khawfu lillahi subhanahu wa ta'ala wahda, kwamba ujivue au uwe huru na hofu, yani umuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu wanaogopa masanamu, na watu wanaogopa kaburi, yakifika kwenye kaburi la sharifu basi analiogopa na anaanza kumwambia maneno, anadhani kwamba anaweza akamdhuru au akamfanya sharifu, usitudhu sharifu, tusamee sharifu, hivi hivi, unaona eshi hadha, anaweza akakufanya kitu gani maiti hapa kaburini. Huo ni mfano wazi tayib. Au mtu akaogopa hofu ya kiibada, akaogopa jini kama ila dhalik, hii yote wote ni utumwa. Unaitakana uache hofu hizo na umuogope Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Na vile vile mtu anajivua, yani anakuwa huru, anajikuwa huru na cheo na ubwana wa shaitani kwake, yani anakuwa na anakuwa huru na ubwana wa shaitani, yani asiwe mtumwa wa shaitani kwake, kila ambacho anamtuma shaitani anakifanya. Kwa lazima awe huru kutokana na ubwana wa shaitani. Yani kuna watu wanatawaliwa na shaitani, shaitani kila anachomwelekeza anaenda huko huko, na shari zote na batili zote zimetawaliwa na shaitani, kiongozi wake ni shaitani. Allah subhanahu wa ta'ala asema, fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani rajim, ukisoma Qur'an basi jikinge na Allah kutokana na shaitani. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu, huyu shaitan hana cheo na hujja na burhan kwa wale ambao wameamini, hana ubwana kwa wale walioamini abadan. وعلى ربهم يتوكلون فإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. طبعا اذا ونمبند شيطان ديو امباو يعني ولا امباو ونمبند شيطان نكمتي شيطان ونكوا وتومه وشيطان ونكوا تومه وشيطان. طبعا نفيله فيله ketika kujiacha huru ni mtu kujiacha huru na kuogopa maisha ya baadaye, kuogopa mustakbal. Yani kuna watu wanaguluhu katika kuogopa baadaye, mpaka ana, kila anapokaa yeye ana huzuni, yani yeye saa zote ni huzuni tu, kwa sababu anaogopa baadaye itakuwaje, itakuwaje, itakuwaje. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qulna ihbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, yeyote ambaye atafuata uongofu wangu hana hofu, hawana hofu, ambao watafuata uongofu wangu hawana hofu wala hawatahuzunika. Kwa ukimfuata, ukifuata uongofu aliyoueleza na kuleta Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'ani na Sunna, ujue wewe hutokuwa na hofu, hutokuwa mtumwa wa hofu siku zote, kuogopa mustakbal. Najua wanachuo wakisoma siku zote wanafikiria baadaye itakuwaje baadaye. Kwa hiyo msiwe na ghuluu katika swala hili, msiwe na ghuluu katika swala hili. Na kuna jambo moja ambalo ukisoma huu unasema, nataka niwe fulani, nataka niwe fulani, yani nataka ndoto zangu niwe kadha na kadha, niwe kiongozi kadha, au niwe katika fani kadha, nifikie ngazi kadha na nini na nini. Usiwe na ghuluu sana katika hili, usiwe na ghuluu katika sababu, si lazima iwe hivyo. Anayegawa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo siku umeenda katika ile direction yako alafu ukaona imeenda kombo, sivyo, usiwe na, kwa sababu kianza kuwa na huzuni, mbona mimi malengo yangu sijafanikisha, ndio pale ambapo unaanza kutoka katika reli. Unaweza kuanza kufanya mambo ya ajabu, ukafikiri umerogwa, ukaanza kwenda kutafuta waganga na hivi na hivi. Kwa usiwe na ghuluu sana katika hili. Kuna Muislamu mmoja ambaye ana choo kikubwa, siku moja alisema, aliniambia kwamba asilimia kubwa ya wanaosema, asilimia takriban 80 nitakuwa kadha, nataraji kuwa kadha, hawawi hivyo. Yaani hawawi hivyo, ni kinyume kabisa. Anajikuta ameangukia sehemu nyingine. Kwa hiyo unaweza ukajikuta wewe unasomea uinjinia ukaangukia kwenye mfanyabiashara tena wa michele na maharage. Na ni vizuri tu, kwa sababu huko wewe kwani uinjia si unatafuta hela? Nisikao ukapata hela kwenye mfanyabiashara wa michele na maharage, ukapata hela tena nzuri kuliko kwenye kuajiriwa uinjinia. Wazi? Kwa hiyo usiwe na ghuluu sana kwenye nini? Kwenye mustakbal, yani kufikiria mustakbal utakuwaje. Ya mustakbal ni mzuri kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika sima, alama kubwa za waumini ni kuwa na husnu dhanni billah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa na dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika maisha yako lazima uwe na tawakkul kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taban, idhan huu ndio uhuru ambao tuliukusudia. Sasa basi, mafhumu alhurriya kiujumla katika sheria ya Kiislamu ni mtu kuwa huru kwa kutomilikiwa au kuendeshwa na kiumbe yoyote, na kuwa wewe uko chini ya utumwa au uko katika utumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio uhuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu lazima mtu yoyote awe mtumwa wa kitu, kama tulivyozungumza. Yaani hakuna mtu ambaye si mtumwa wa kitu, lazima uwe mtumwa wa kitu. Kwa hiyo hata wale wanaosema kwamba sisi tuko huru, tuko huru, maana yake magharibi wa magharibi wanasema tuko huru. Kuona uhuru, yani uhuru wa kufanya anachotaka, uhuru kwamba yeye yuko huru, hakuna. Lakini uhakika ni kwamba uhuru wanaokusudia wao si uhuru, bali ni utumwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaabudu akili, yani mtazamo. Yani sisi wapi tunapata mafuhumu, yani uelewa wa uhuru wetu? Uelewa wa uhuru wetu sisi tunaupata kwenye Qur'ani na Sunna, ndio uelewa wa uhuru wetu sisi. Tutataja hapo baadaye tena uhuru wetu unakuwa hivi baadhi. Ufahamu wa uhuru wa magharibi, mfano uhuru wao baada ya mapinduzi yaletwa athauratul faransia, karne ya 18 kama sijakosea, karne ya 18. Yani hapo kabla wa magharibi walikuwa wanaongozwa asilimia kubwa, yani nguvu kubwa ilikuwa magharibi inaongoza ni mababa wati, unajua mapapa, sultatul kanisa. Yani kulikuwa na uongozi, yani kanisa lilikuwa na nguvu, lilikuwa na tawala. Kwa hiyo lilikuwa na tawala kidogo kwa mkono wa chuma, mpaka kulikuwa na vita na wataalamu, mambo ya research na nini, kwenye mambo ya science walikuwa wanapinga vitu fulani hivi, viko kwenye historia maarufu. Kwa hiyo hapo katikati hapa kulikuwa na vita vikubwa sana Ulaya huko, kuanzia 1500 1600 1700, kulikuwa na umwagaji damu mkubwa sana. Yani huwezi ukafikiria wewe, unaweza kusikia watu milioni 50 wamekufa, kitu cha kawaida. Milioni 20, milioni 15, kitu cha kawaida kwenye vita hiyo, vita miezi 6 tu. Kwa hiyo ilikuwa hali mbaya. Sasa wakasema, sasa wakaandamana, sasa wakafanya mapinduzi makubwa ndio inaitwa thauratul faransia, hiyo karne ya 18 au 19 mwanzo, lakini 18. Hayo mapinduzi sasa yalikuja yakasema tuweke mifumo ya kujitawala. Mifumo hiyo itakuwa nje ya utawala wa kikanisa. Kwa hiyo wakasema, ndio maana ikazaliwa mifumo ya hiyo inaitwa secularism. Secularism maana yake ilmania, yani ujenga maisha bila ya kuwa na dini, na ina maana mbili, ina maana ya ujumla na maana maalum. Secularism maana ya kwanza ya ujumla, yani ilmania, maana ya ujumla ni kutenganisha maisha na dini, yani maisha kusiwepo na dini kabisa, na hii ni ashad. Ama maana ya pili maalum ni kutenganisha dini na dola, ambayo kidogo hii ina nafuu kidogo, kutenganisha dini na dola. Taib, huu ni mfumo miongoni mwa mifumo, lakini iko mifumo mingi imewekwa. Kina Karl Marx wakaanzisha mifumo inajulikana, kina Auguste Comte wakaanzisha mifumo. Sasa hii mifumo inasema kwamba tabia zao, mienendo yao, uhuru wao wanachukua katika akili na vile vile katika nature. Kwa hiyo akili inapokubali kwamba hii ndio tabia, wanasema hii ni tabia. Kwa hiyo akili ikisema kwamba ushoga si tabia mbaya, hii unakubalika. Kwa hiyo tumekubaliana, twende. Akili ikisema kuvuta bange twende, inafaa, twende. Akili, na huo ndio uhuru wao. Uhuru wao wenyewe kwenye akili na vile vile na nature. Sisi uhuru wetu umetoka kwenye Qur'ani na Sunna. Sasa maana yake ni kinachotokea, kwa sababu uhuru wao wameutoa katika akili zao na nature. Kwa hiyo inahitajika vitu viwili, inahitajika watu wa kuweka huo uhuru. Ni upi? Tukubaliane jamani, uhuru, kwa sababu haiwezekani watoka uhuru, yani kila kitu huru, yani mwizi aibe, jambazi afanye nini, kila mtu, haiwezekani, itakuwa fujo. Kwa lazima huu uhuru tuseme hiki na hiki ni uhuru unaokubalika, hiki si uhuru. Kwa jambo la kwanza. Jambo la pili ni huo uhuru wenyewe unaowekwa. Mambo mawili haya, kuwepo watu wa kuweka uhuru kwamba ni huu na huu, na kuwepo huo uhuru uliowekwa, ni kuingilia uhuru. Tayari uhuru umedhibitiwa. Umeelewa? Yaani sisi tukiweka uhuru, tukisema uhuru wetu ni kutembea uchi au ni kutembea mtu anavyotaka, tena tembea hivyo tu unavyotaka uhuru. Lakini uruhusiwi kwenda kuvunja nyumba ya mtu. Umeingilia uhuru, hujaingilia? Umeingilia uhuru. Kwa hiyo tayari kuna watu wengine wao uhuru wao ni kuvunja nyumba ya mtu. Mimi nataka uhuru wangu kuiba. Sawa? Huyu tayari umeshamminya nini? Umemminya uhuru wake. Kwa hiyo si kweli kwamba kuna uhuru ambao hauna mipaka. Sawa sawa? Na vile vile si kweli kwamba hawaabudu kitu. Kwa hiyo wanaabudu yale manini, matamanio yao. Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba uhuru katika Uislamu ni ule uhuru uliowekwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sisi Waislamu huu ndio uhuru wetu, kwa sababu tunamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni watumwa wa Allah, lakini tuna uhuru fulani ambao ametuwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutakuja kueleza kwa ufupi sana kwa sababu muda umeisha. Lakini vile vile hawa ambao hautaki, wanasema Uislamu hauna uhuru, wenyewe vile vile hawana uhuru wa moja kwa moja, hawamwabudu Allah, wao ni watumwa wa matamanio ya nafsi yao, wa akili zao, na vile vile hawana uhuru wa moja kwa moja, kwa sababu baadhi ya watu wameminya uhuru wa wengine, wamewekea mipaka kwenye uhuru wao. Wazi? Kifupi ni kwamba hakuna uhuru wa moja kwa moja. Ndio maana kuna katiba, kuna polisi, kuna sijui nini, kuna sheria, kwa sababu hakuna uhuru wa moja kwa moja. Hakuna nchi ambayo haina sheria. Wale Sasa madam tumekubaliana kwamba kule kuna uhuru wa moja kwa moja, na kwenye Uislamu je, kuna uhuru wa moja kwa moja? Kwenye Uislamu kuna uhuru wa moja kwa moja? Upo. Hapo ana vipi sasa? Kwenye Uislamu uhuru tunaokusudia hapa ni uhuru wa waja kwa waja. Sisi tuko huru kwa sababu sisi tunafanana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaposema sisi ni watumwa wa Allah, sawa sawa eh? Ni sawa. Lakini tuko huru kwa sababu Allah si ametuumba sisi. Tuko huru. Yaani sisi si mtumwa wa matamanio yetu. Sisi si mtumwa wa akili zetu. Sisi si mtumwa wa fulani katika fulani. Abadan. Kwa hiyo tuko huru, uhuru wa moja kwa moja. Lakini uhuru huu wa moja kwa moja ametupa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa mipaka aliyoiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Kwa mipaka aliyoiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuharamishia uhuru wa kunywa pombe hapa duniani. Alisa kadhalika? Ametuharamishia uhuru wa kunywa pombe hapa duniani. Swali, je, huku kuharamishwa uhuru wa kunywa pombe ni uhuru kwetu au si uhuru kwetu? Ha? Ni uhuru kwa nini? Ni uhuru kwa sababu pombe ina madhara. Kwa hiyo huu uhuru utakaoishi wewe, uhuru utakaoishi usiokuwa na pombe, ni uhuru salama. Wazi? Uhuru utakaoishi wewe ni uhuru salama. Uhuru wa mtu anayeishi amekunywa pombe ni uhuru wenye matatizo. Yaani atakunywa pombe, atapiga fulani, atatukana fulani, atajikojolea pale, atakunywa pale, atafanya nini, atakuja kalala pale, wataziniana pale. Uhuru gani huo? Uhuru wa kudhalilika. Huo si uhuru, ni utumwa. Tumeelewana? Tunaenda vizuri eh? Taib, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuharamishia shirki. Alisa kadhalika? Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha shirki. Mfano katika mifano ya shirki, mfano katika mifano ya shirki, unaenda kwa mpiga ramli na mganga anakuambia utakuwa tajiri lakini lete mkono wa albino au mlemavu wa ngozi, tumie lugha hiyo. Sawa. Na wewe unaenda unakata unafanya jarima. Taib, huyu aliyeharamishiwa uhuru huu wa shirki ni uhuru kwake, si uhuru? Ni uhuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu akifanya hii shirki, kama walifanya shirki kwenda kukata mkono, ameua nafsi. Ukiua nafsi unatakana ufanye nini? Uhukumiwe. Na umeangamiza nafsi na unasababisha madhara katika jamii, na unaweza kama hakula sheria na wewe utauawa, kwa sababu ndugu hawezi akakubali, atakulipiza. Kwa hiyo kuna uhuru tena? Kuna uhuru, ni fujo. Wazi? Idhan, kama ambavyo wao wameweka, bali ndio utaratibu wa nchi zote, kuna polisi, kuna nani, kuna nani, ili kuzuia ijram, kuzuia maovu, kuzuia makosa ya jinai. Vile vile Uislamu umekataza munkarat, kuzuia jinai. Jinai imegawanyika namna mbili. Kuna jinai kati ya binadamu kwa binadamu, au binadamu au na viumbe wengine, na kuna jinai kati ya binadamu na Allah Muumba. Wale. Kwa hiyo tumekatazwa haya munkarat ili kuzuia jinai. Kwa sababu jamii iliyokuwa huru haitakikani iwe na jinai. Inatakikana isiwe na jinai. Ndio inakuwa uhuru, ndio unatimia, ndio unakuwa na amani. Wazi? Hii mada hata robo sijafika, lakini kwa sababu hebu adhini kwanza. Almuhimu nimalizie kwa haraka haraka. Sheikh Abdullah Khalid atatia taaliq dakika mbili tatu. Tuko mwisho mwisho, kwa hiyo haina shida kuchelewa kidogo. Kifupi ni kwamba uhuru kwa magharibi, kwa wao uhuru maana yake, sasa hapa tumesema uhuru, kuna uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuitakidi, uhuru wa kutenda. Tabaan uhuru kwa wao ni mtu kufanya wanavyotuambia. Mtu atakana awe huru kufanya analo litaka bila kuzuiwa, yani bila kuzuiwa wanavyotuambia, lakini hii maana si sahihi, yani haitekelezeki kwa wao, lakini wamechagua baadhi ya vitu. Ukosoe useme unachotaka katika dini, ukosoe useme unachotaka kuhusu hukumati, serikali. Na huu ni msingi mkubwa, kwamba uwe huru kusema chochote kuhusu dini na kuhusu serikali, vitu viwili hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanakotoka wanaona wametendwa na dini na Surania, wanaona imewatenda, halafu wanaona mfumo uliokuwepo wa kiutawala umewatenda, mfumo kama wanaona wa kidikteta. Kwa hiyo ili tuishi tunavyotaka sisi, lazima vitu viwili hivi kuwe na ulazima, kuwe na uhuru wa kuvikosoa dini na watawala. Kwa chochote unachotaka unaruhusiwa. Ndio maana katika mifumo yao hakuna haramu kumtukana Allah, kukichoma kitabu cha dini. Nazungumza cha dini yani ya kwanza Uislamu tabaan. Ndio maana tumeona matukio yamefanyika, na wao wenyewe wanatetea kwamba ni huriyatu ta'bir, freedom of expression, si ndio? Iko sawa? Nimetangwa vizuri? Taib. Simu kanipiga radi Abu Jubei. Taib. Sasa basi, katika mambo haya mawili wanasema ni misingi mikubwa katika misingi ya fikra zao au ya nidhamu zao. Katika Uislamu jambo hilo halipo. Uhuru katika swala la mtawala umedhibitiwa, uhuru katika adiyan umedhibitiwa. Naam, Uislamu unakosoa dini batil. Uislamu unakosoa dini batil, kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na sheria zote kinyume na zinazokwenda kinyume na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu unakosoa ama kutukana mitume, chana Qur'an wa ma ila dhalika, Uislamu hauruhusu. Bali Uislamu hauruhusu katika jamii ya watu ambao si Waislamu, Uislamu akaenda akaleta zaza kwa kuchana vile wanavyoabudu au kuvunja ibada zao, Uislamu hauruhusu, kwa sababu utaleta fawdha katika jamii. Unaona, Uislamu ulikuwa na uadilifu, pamoja na kwamba unapinga hizi adiyan batila, lakini mambo ya kama wako chini ya nchi ya Kiislamu, mambo yao yanasimamiwa na mtawala wa Kiislamu. Hakuna uhuru wa mtu mmoja mmoja kufanya fujo katika swala la wanachoabudu abadan. Umeona, katika swala la serikali Uislamu haukusema hata siku moja umkosoe mtawala unavyotaka, bali Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Iyad bin Ghanmin radiyallahu anhu ameeleza wazi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba man arada an yansaha lidhi sultan, ambaye anataka kumnasihi mtawala, fala yubdihi alania, asimseme kwa wazi, yani kama vile wanavyoandika wanasiasa au wanahabari, nasaha za wazi kwa mheshimiwa fulani, mheshimiwa rais au mheshimiwa kadha. Kwenye Uislamu hakuna hiyo. Fala yubdihi alaniya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema usidhihirishe hiyo nasaha kwa wazi, walakin yakhudh biyadihi, lakini achukue mkono wake, wayakhlu bihi, na akae naye pembeni, amnasihi. Na kukaa naye pembeni hapa ina maana ima kuwa naye live au kumwandikia barua au kumpigia simu, mambo matatu. Fa in qabila minhu fadhak, akikubali nasaha zako ahlan sahlan, wa illa, asipokubali, kana qad adda alladhi alayhi, atakuwa ameshafikisha lake limeisha, asianze kusema nimemnasika, kataa. Kwa hiyo tuandamane Katika mifumo ya Kiislamu hakuna kuandamana, kuna kunasihi kwa siri kwa mtindo huo, kuna kuandamana. Kwa hiyo hakuna uhuru wa kuandamana. Lakini katika mfumo wa Kimagharibi, kwa sababu nilizowaambia hapo sasa hivi, kuandamana ni lazima, ni sheria, ni haki ya msingi ya kila mtu kuandamana muda unaotaka. Katika sheria ya Kiislamu imekataza. Sasa wao wameruhusu mtu kuandamana anavyotaka, lakini wameharamisha kuiba mali ya mtu wakati wa maandamano. Ukiiba unaonani, ukivunja duka la mtu unakamatwa. Sasa hujui kwamba haya maandamano ni njia ya kupelekea fujo? Ni njia ya kupelekea fujo. Lakini kwa sababu wao wana asili katika hilo la sababu, wameliweka, sisi hatujaliweka. Sasa watasema Uislamu hauna uhuru. Ah, mbona nyinyi hamna uhuru? Huyu anaandamana kaibe, kavunje duka la mtu. Kwa nini msiseme huru? Mkiandamana pia vunjeni maduka. Haipo hiyo. Kwa hiyo Uislamu una uhuru wake katika hili. Uhuru katika mtawala au katika haki ya mtawala ni kumnasihi kwa siri na kumuombea dua na kumsaidia katika yaheri na kumtii katika mambo yasiyokuwa ya maasi. Huu ndio uhuru katika sheria ya Kiislamu. Mengine sio uhuru, mengine ya midhaharati sio uhuru. Inda al-khawarij, uhuru kwa makhawariji ni kuwakufurisha Waislamu, ni kuwalipua watu katika miji wa maila dhalika. Huu sio uhuru. Lakini kwa sababu mifumo ya kimagharibi inasema mtu ana uhuru anavyotaka, kwa hiyo kuna sehemu fulani mifumo hii inakutana na fikra za kikhawari, kama hiyo kushambulia watawala katika mimbari wa maila dhalika, kwa sababu mifumo ya kimagharibi inaruhusu. Lakini katika manhaji ya Ahlusunna Waljamaa haipo, inakataza. Yani hata uruhusiwe kwamba kaandamane, haijuzu kwenda kuandamana hata kama umeruhusiwa, kwa sababu na muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio uhuru wetu katika dini ya Kiislamu. Uhuru katika Uislamu, hakuna uhuru wa kuabudu wasio kwa Allah, hakuna uhuru wa kuabudu kinyamkera, hakuna uhuru wa bid'a, hakuna uhuru wa, hakuna uhuru. Lakini uko uhuru wa kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna uhuru wa kuzungumza al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, nasaha. Kuna uhuru wa kula tunachokitaka cha halali. Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhan nasu, ayyuhal ladhina amanu, al-muhim kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vizuri tulivyoruzuku. Uhuru katika Uislamu, katika sheria, katika zile ahkam, kuna kitu kinaitwa al-ibaha au mubah. Al-ibaha maana yake ni vitu ambavyo ni hala, yani vinafaa kufanywa, havikuamrishwa kufanywa kwa lazima au kuharamishwa, kwa ni mubah. Na hivi ni vingi sana, na hapa kuna uwanja mkubwa wa uhuru hapa, na kuna kanuni katika watu wa usul fiqhi kwamba al-aslu fil ashiyai al-ibaha والاصل في العبادات الحظر. Kwa hiyo uhuru zaidi zaidi umewekewa mipaka, mipaka ambayo inapelekea katika uhuru tabaan katika ibada, kwamba umeharamishiwa kadha na kadha na kadha, na ibada hairuhusiwi kufanya isipokuwa dalili. Lakini katika vitu kula, asili yake ni kula chochote isipokuwa ije dalili kuonyesha kwamba hicho kitu ni haramu kula. Na katika vitu kuenda popote pale, kasiru fil ardhi, tembeni katika ardhi popote, ni uhuru. Sasa unasemaje Uislamu hauna uhuru? Wazi? Naam. Kwa hiyo Uislamu una uhuru, lakini uhuru uliokamilika. Nadhani kabla ya taariki ya Sheikh Abdallah tupate maswali mawili matatu kama yapo. Nimeamua kukatisha umhadhara kwa sababu ni mrefu. Katika aina za uhuru, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, an-nasiha, at-ta'lim, vitu vingi sana katika aina za huria. Kuzungumza tu kawaida, umeruhusiwa kuzungumza, alimradi usizungumze ila haramu.